Helen and Taplow for saying อยากเก่งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไปได้ที่นี่ EJC English and Comm School รับสมัครผู้เรียนจบป.6 ขึ้นไป เรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นเน้นการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับสูงหรือนำไปประกอบอาชีพ สอนโดยผู้มีประสบการณ์ปริญญาตรีปริญญาโทวิชาเอกภาษาและวิชาเอกคอมพิวเตอร์โดยตรงควบคุมหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการเรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตร ทดลองเรียนฟรีภาษาอังกฤษ1สัปดาห์เรียนจบไม่สามารถแต่งประโยคผู้สื่อสารเองได้สอนให้ใหม่ฟรีและผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจากเราขอคำปรึกษาได้ตลอด เน้นที่คุณภาพถ้าดีจริงต้องกล้าให้พิสูจน์นักเรียนที่ต้องการเรียนวิทย์คณิตและอื่นๆมาปรึกษาเรา ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีโดยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง EJC English and Comm School ตั้งอยู่อำเภอเดชอุดม045-361-433 081-365-5585 www.ejc.ac.th เรียนภาษาและคอมพิวเตอร์วางใจให้เราช่วยคุณ